Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 9 września, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Za chwilę Prawo i Sprawiedliwość przedstawi najnowsze propozycje dla Polaków. Dramatycznie rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Maroku. Proza z patriotycznym przesłaniem, cała Polska czyta w tym roku Nadniemne. To jest program pisany z Polakami, tak Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało dzisiejsze wydarzenie. W Końskich w województwie świętokrzyskim za chwilę rozpocznie się konferencja programowa partii rządzącej. Prezes Jarosław Kaczyński przedstawi najnowsze propozycje dla Polaków w ramach kampanii wyborczej. Zatem przenosimy się do Końskich. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, opowiedz, jak będzie przebiegało to spotkanie. No, w tutejszym ośrodku sportu zgromadziły się już tłumy. Wszyscy czekają na wejście na scenę lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, a prezes partii rządzącej, tak jak mówiłaś, ma zarysować propozycje na kolejne 4 lata. Konferencja to też finał niejako całotygodniowej prezentacji nowych punktów programowych Zjednoczonej Prawicy. Przypomnijmy, chodzi m.in. o rewitalizację bloków z wielkiej płyty, o lepsze jakości posiłki w szpitalach czy o promocję polskiej żywności na sklepowych półkach. Konferencja programowa w Końskich to też, jak zapowiadał jeszcze wczoraj przed tym spotkaniem rzecznik PiS Rafał Bochenek, także podsumowanie rozmów, jakie politycy partii rządzącej prowadzili w ostatnich miesiącach z Polakami. Zaprezentujemy de facto efekt wielomiesięcznej naszej pracy i objazdu po Polsce. To będzie oczywiście nie tylko podsumowanie tych propozycji, które padły na przestrzeni ostatnich dni, ale pojawią się także nowe. W Końskich głos mają zabrać też premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Na sali są również przedstawiciele innych ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę, m.in. lider Kukiz 15 Paweł Kukiz. A zatem czekamy na szczegóły. Na razie dziękujemy za relację. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dodajmy, że to intensywna polityczna sobota, bo w Tarnowie swoją konwencję ma Koalicja Obywatelska, w Poznaniu Nowa Lewica, a Trzecia Droga na dziś zaplanowała swój kongres. W kopalni Pniówek w Pawłowicach ruszył kolejny etap akcji poszukiwawczej 7 zaginionych górników, którzy zostali pod ziemią w wyniku wybuchu metanu w kwietniu ubiegłego roku. Ratownicy próbują dostać się do części wyrobiska, w której mogą się znajdować, mówi rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec. Do połączenia wyrobisk zostało raptem 5 metrów, ale zanim ratownicy przystąpią do odrążenia tych kilku metrów, rozpoczną przewietrzanie wyrobisk przez 8 wcześniej wywierconych otworów w czole przodka. Szacujemy, że ta czynność może potrwać kilka godzin. Po uzyskaniu atmosfery, która pozwoli na bezpieczne prowadzenie akcji, ratownicy rozpoczną prace mające na celu połączenie obu wyrobisk. Ratownicy mają nadzieję dotrzeć do zaginionych w niedzielę. Setki zabitych i ogromne zniszczenia. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Maroko w piątek późnym wieczorem, zabiło co najmniej 820 osób. Rannych jest co najmniej 700 osób. Epicentrum znajdowało się w okolicach Marrakeszu. Większość ofiar zginęła w trudno dostępnych obszarach górskich. W zamieszkałym przez 1 000 000 osób Marrakeszu zawaliło się wiele domów, także tych znajdujących się w zabytkowym centrum miasta. Setki osób spędziły noc pod gołym niebem. Według informacji polskiego MSZ-u wśród ofiar nie ma Polaków. Trybunał Karny w Hadze oskarżył władze włoskiej Kalabrii o współudział w handlu ludźmi i zmuszeniu do niewolniczej pracy. Według Trybunału ofiarami tych przestępstw są pracujący w Kalabrii lekarze kubańscy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Region Kalabrii, cierpiący na brak personelu medycznego, zmuszony był korzystać z włoskich agencji oferujących usługi włoskich medyków, nierzadko za 150 euro za godzinę pracy. Dlatego władze Kalabrii podpisały umowę z kubańskim Departamentem Zdrowia. Na jej podstawie w grudniu do Kalabrii przybyło blisko 500 kubańskich lekarzy specjalistów. Za każdego z nich region płaci stronie kubańskiej 4700 euro miesięcznie. Ta wypłaca lekarzom zaledwie 1200 euro. Jako że kubańscy medycy mogliby łatwo znaleźć zatrudnienie w innych krajach za o wiele wyższą pensję, ich rodziny obowiązuje zakaz opuszczania Kuby. Co więcej, za zerwanie kontraktu lekarzom grozi 8-letni zakaz powrotu do kraju. Podobne zarzuty Trybunał postawił władzom Kataru i Meksyku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polacy w kraju i za granicą czytają dzieło Elizy Orzeszkowej nad Niemnem. 12. Narodowe Czytanie tradycyjnie w warszawskim Ogrodzie Saskim zainaugurowała para prezydencka. W wydarzeniu bierze udział wielu wielbicieli twórczości Elizy Orzeszkowej. Jest wśród nich Dorota Piotrowska. Witam Państwa z Ogrodu Saskiego. Prezydent Andrzej Duda podkreślił podczas tej inauguracji, że nad Niemnem Elizy Orzeszkowej to opowieść o nas, Polakach. Śmiało możemy powiedzieć, stąd właśnie jej piękno, stąd właśnie ta ciekawość, z którą myślę spokojnie mogą podejść do niej kolejne pokolenia, choć język bardzo często nie jest łatwy. Zapraszamy do tej niezwykłej wędrówki przez polską naturę, przyrodę, przez polską tradycję na Niemen. Para prezydencka przeczytała też pierwszy fragment nad Niemnem, a teraz powieść Orzeszkowej interpretuje grono wybitnych aktorów, między innymi Jerzy Zelnik, Rafał Zawierucha, Krzysztof Szczepaniak oraz Iwona Katarzyna Pawlak i Adam Mariański, którzy zagrali główne role w pamiętnej ekranizacji nad Niemnem w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego. A obserwują to wszystko tłumnie, warszawiacy i przyjezdni, i to nie tylko przed sceną, ale także z ławek, leżaków, czy po prostu prosto z trawy w Ogrodzie Saskim. Dorota Piotrowska, dziękuję za te relacje. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś czyste niebo i żadnych opadów, od 24 stopni na Suwalszczyźnie do 28 w centrum i 30 na zachodzie kraju. Chłodniej miejscami tylko nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. trzecia godzina trzech stron dźwięku w Trójce. Podsumowujemy to, co wydarzyło się w 75. wydaniu listy. Zresztą Państwo mogą sprawdzić, to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lpt.polskieradio.pl. Sprawdzamy, jakie piosenki są najpopularniejsze po obu stronach oceanu, ale też patrzymy do kalendarza tego tygodnia, a tu ciekawych muzycznych dat nie brakuje. No, na przykład w tym tygodniu 36 lat już minęło od kiedy Pet Shop Boys pokazali światu swój drugi album zatytułowany Actually. No z całą pewnością to jest właśnie ta płyta, która ugruntowała ich pozycję w tym takim elektropopie na świecie. W końcu ta płyta przyniosła ten wielki przebój It's a Scene, to tutaj było Heart, to tutaj było Rent. No i to, czego słuchaliśmy przed momentem, What Have I Done to Deserve This z Dusty Springfield. Fantastyczny duet. Urodziny w tym tygodniu obchodziła Robin Beck, artystka, która zapisała się w historii muzyki takim fantastycznym utworem. Strony dźwięku w programie trzecim. Wśród 13 propozycji 75. wydania listy przebojów Trójki znajdą Państwo między innymi nową piosenkę, którą zaprezentował aktor Marek Kaliszuk. Do tej piosenki będzie okazja za chwilę wrócić, ale powiedzieć, że Marek Kaliszuk to jest aktor śpiewający, to właściwie nic nie powiedzieć. Tym bardziej, że wziął udział swego czasu w takim programie, w którym wcielanie się w znanych artystów, no to jest właśnie sens i taka idea tego programu. Fantastycznych kilku znakomitych artystów w nich się przebrał. Zadałem mu pytanie, która tam metamorfoza okazała się być najtrudniejszą, najbardziej wyzywającą. Trudno powiedzieć, która z tych ról, tych postaci była najtrudniejsza, bo każda z nich stawiała naprawdę wysoką poprzeczkę i z jednej strony to był głos, czyjaś maniera, czyjaś barwa głosu, z drugiej strony też stopień trudności zależał od tego, czy jest to mężczyzna, czy kobieta. Jak też wiele materiałów jest dostępnych, żeby nauczyć się, żeby jakby skopiować, skserować taką postać. Ale myślę, że najwięcej pracy kosztowało mnie przygotowanie Ashera, bo tam właściwie przez cały utwór tańczyłem i musiałem opanować całą jego choreografię koncertową. A ten styl tańca do końca nie jest moim takim naturalnym, wrodzonym stylem, więc tutaj naprawdę musiałem się dużo napracować i dużo zapamiętać przede wszystkim, a oprócz tego śpiewać tak jak Asher, co nie jest wcale takie łatwe i oczywiste. A drugą taką też niezwykle trudną postacią była chyba moja finałowa Maria Callas. No tutaj jakby już sami Państwo rozumiecie, że stopień trudności, żeby mężczyźnie nieśpiewającemu na co dzień klasycznie wcielić się w operową diwę, w legendę światowej opery i zaśpiewać jej głosem i wcielić się w jej postać, w jej charyzmę, w jej osobowość było naprawdę niezwykle trudne, ale podjąłem to wyzwanie i no i chyba się udało. Marek Kaliszuk wcielający się w innych artystów, śpiewający cudzy repertuar, to już za nami, a przed nami nowa piosenka, którą zaśpiewał Marek Kaliszuk, Inny nie będę, propozycja 75. wydania Listy. Marek Kaliszuk, Inny nie będę, to jest propozycja 75. wydania Listy Przebojów Trójki, kiedy miałem okazję spotkać się z aktorem i rozmawialiśmy również o tym, jak wcielał się w innych artystów. Marek zapytał, czy mógłby jeszcze o jednej kwestii opowiedzieć. Proszę posłuchać, o co chodziło. 3 miesiące temu zostałem faktycznym dawcą komórek macierzystych, czyli człowiekiem, który oddał cząstkę siebie osobie niespokrewnionej, osobie, której ja nie znam, nie wiem skąd ona jest. Wiem tylko, bo dowiedziałem się tego już po fakcie, że jest to chłopiec w wieku szkolnym, który choruje na ciężką białaczkę i takie osoby jak ten chłopiec, bardzo często jeżeli wszystkie metody leczenia zawodzą i nie dają już szans, to oczekują na dawcę. Niestety często się zdarza, że nawet wśród najbliższej rodziny nie ma zgodności genetycznej, a co jest niestety niezwykle zaskakujące, taka zgodność może być z kimś zupełnie obcym z drugiego końca świata. I tak też było ze mną. Okazało się, że po 9 latach bycia w bazie DKMS, czyli w bazie potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych, nastąpiła taka zgodność. Znalazł się mój bliźniak genetyczny, który potrzebował mojej pomocy. Ja oczywiście od razu się zdecydowałem na oddanie komórek. To wymaga niewielkiego poświęcenia ze strony dawcy, żeby przygotować się do tej całej procedury i oddać te komórki. Ale no, proszę sobie wyobrazić, że podejmując takie poświęcenie, ratujemy czyjś świat, świat całej rodziny takiej osoby, która czeka na dalsze życie, na szansę, na to, żeby dalej żyć, żeby się rozwijać, żeby się kształcić, żeby spędzać czas z bliskimi. I to jest też świat jej przyjaciół, jej bliskich, jej krewnych. I każdy z nas, kto byłby w takiej sytuacji, myślę, że robiłby wszystko i modlił się jak tylko można, żeby dawca się znalazł. Więc ja też przy tej okazji zagłębiłem się mocno w ten temat i mocno wspieram działanie Fundacji DKMS i namawiam wszystkich do tego, żeby się zgłaszali do bazy potencjalnych dawców, bo to jest niezwykle ważne i tych dawców wciąż brakuje, bo jest mnóstwo osób, które chorują i czekają na taką szansę. A proszę sobie wyobrazić, że obecnie statystyki mówią o tym, że w Polsce co 40 minut ktoś się dowiaduje o tym, że ma białaczkę bądź inny nowotwór krwi, a na świecie co 27 sekund. Nie ma tylu potencjalnych dawców, tylu chętnych w dalszym ciągu, żeby każdemu pomóc, dlatego nawet jedno zgłoszenie, nawet jeśli ktoś z Państwa dziś poprosi o taki pakiet rejestracyjny przez stronę internetową, to jest bardzo proste, to naprawdę realnie może uratować komuś życie, więc serdecznie zachęcam. Marek Kaliszuk, bardzo, bardzo dziękujemy. 3 strony dźwięku w Trójce, to teraz szybki rzut oka do listy Billboardu, ale i równocześnie listy BBC, bo ta piosenka jest notowana i to dość wysoko po obu stronach oceanu. W Stanach Zjednoczonych to jest 5. miejsce, w Wielkiej Brytanii 2. Taylor Swift, Cruel Summer. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i Zuch, dziewczyna, czyli Sarsa. To jest propozycja 75. wydania Listy Przebojów Trójki. 13 takich propozycji czeka na Państwa. To są piosenki aspirujące, czyli takie, które chciałyby w notowaniu się znaleźć. A czy tam się znajdą? No to już zależy od tego, jak Państwo zagłosują. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja służą właśnie do tego. Do piątku, do godziny 12 czekamy na Państwa głosy. Zerkam do kalendarza muzycznego. To dzisiaj swoje święto obchodzi David Alan Stewart, czyli Dave Stewart, wokalista, gitarzysta, klawiszowiec duetu Eurythmics, ale jest też kompozytorem muzyki filmowej, producentem nagrań, a kiedy przestał funkcjonować duet Eurythmics, również śpiewający i grający na własny rachunek, a na przykład Heart of Stone, bardzo znany jego przebój. Imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. I wanna read about it. Do you think we could have an affair? Maybe your heart is made of stone. Maybe I'm just to be my baby. Be my baby. We better talk about trzy strony dźwięku w Trójce, dziś w całej Polsce, ale nie tylko w Polsce, również poza granicami naszego kraju. Czytana jest powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Narodowe Czytanie 2023. Wszystko to jest doczesność i znikomość. Nie na takie roboty człowiek patrzył, a w niwecz poszły. Nie takimi nadziejami karmił się, a najadł się trucizny. Każda rzecz na świecie jak woda przepływa, jak liść na drzewie żółknie i gnije. Dziennikarze Trójki też czytają fragmenty Nad Niemnem. Justyna Grabasz jako Justyna, więc główna postać Nad Niemnem. Łączymy się z Pawłem Turskim, który jest w Ogrodzie Saskim. Pawle, na którym rozdziale Nad Niemnem jesteśmy? Trudno to stwierdzić, bo wersja, którą dzisiaj słuchamy, jest wersją skróconą. Teraz słuchamy drugiej części z czterech, które dzisiaj usłyszymy. Powieść, która ujrzała światło dzienne w 1888 roku, dziś poznajemy na nowo. No i jest to wersja bardzo, ale to bardzo przystępna. Nie tylko dlatego, że jest skrócona, choć to skracanie no, trwało pół roku, nie kryje dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Czytanie w całości zajęłoby 15 godzin, więc musiałem wziąć ołówek i dokonywać odpowiednich działań, które zmieściłyby się na scenie. Pani Eliza jest bardzo szczęśliwa, że wracamy w taki sposób do jej powieści, bo ludzie dzielą się na takich, którzy czytali w Szkole nad Niemnem i takich, którzy mając odwagę się do tego przyznać, że nigdy przez to dzieło nie przebrnęli. Myślę, że ten dzień sprawi, że dużo więcej ludzi sięgnie po Nad Niemnem, bo chociaż język tej powieści jest oczywiście XIX-wieczny, ich wrażliwość, mówię wrażliwości bohaterów, jest również XIX-wieczna, ale prawdy, emocje, uczucia, które tam się pojawiają wśród tych niezwykłych bohaterów, są uniwersalne. Bohaterowie ciągle mogą nas pasjonować, szczególnie, że w adaptacji Janusza Kukuły Benedykt Korczyński to taki jakby praprawnuk Tadeusza Soplicy i Zosi Korczyn. Możemy też się zastanawiać wciąż, co zrobi Justyna Orzelska, co tkwi w głowie właśnie Benedykta, że ciągle walczy o przyszłość polskich dzieci. To takie pytanie dość aktualne, bo jednak historia wciąż jest inna, ale tak naprawdę wciąż jest taka sama. Ta lektura, gdy się dojrzeje, to ona jakoś jest lepiej przez nas pochłaniana. No i na przykład tak zadziałała na aktora, który obecnie jest na scenie. Co prawda teraz nie czyta, ale na pewno jeszcze w tej drugiej części go usłyszymy, dla Rafała Zawieruchy. Ona nabrała dla mnie wartości szczególnej później, kiedy też troszeczkę już bardziej rozumiałem, co znaczy natura, co znaczy miłość, co znaczy pewnego rodzaju wysublimowany humor, co zresztą przejawia się w postaci Kirły, mojego Bogusława. I później jakoś tak lubiłem do niej sobie na nowo wrócić, już bez tych tam przymusów szkolnych, co na szczęście chyba teraz się, wiem, zmieniło mocno. I nabrała takiej radości, że ta literatura polska, w ogóle krzewienie, pamiętanie, pilnowanie tego słowa, tego języka, tej warstwy wartościowej, która jest w takich dziełach jak chociażby właśnie Nad Niemnem. W głowie mam jeszcze inne tytuły oczywiście, ale skupiamy się na tym. No to jest coś, co ma dla mnie szczególną wartość i sentyment. To, że Nad Niemnem się oczywiście może podobać Rafałowi Zawierusze czy Januszowi Kukule, no to to jest dość oczywiste. To są osoby ze świata teatru, ze świata no, tego, gdzie się sięga po te lektury gdzieś tam, nawet gdy może są zakurzone, no to się sięga, ale to, że ta lektura się dzisiaj podoba osobom, które tutaj przyszły, to najbardziej cieszy. Bardzo interesujący, bardzo sympatycznie. Staram się tutaj co roku przychodzić o tej porze. Na Fredrze byłem, na Mickiewiczu, także bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne. No i dobra pogoda przede wszystkim też. Jak to Nad Niemnem, bo ono tak przeraża czasami. Znaczy, ja pamiętam, to tylko trzeba dojrzeć, prawda? To znaczy, jak młodzież na etapie, powiedzmy, szkoły, może dla nich to może być trochę trudne. Natomiast mi się wydaje, że tak z czasem człowiek do tego dojrzewa. Podpytam w takim razie młodego pokolenia, to nad Niemnem nie straszne, podoba się? Podoba się, owszem. Może przerażać trochę w trakcie czytania, bo zwłaszcza w młodym wieku, kiedy mamy takie pragnienie akcji, takiego angażowania nas, może trochę nudzić, natomiast jeżeli uruchomi się wyobraźnię, to naprawdę można przenieść się w czasie i poczuć, jak piękne jest to, co nas łączy, Polaków różnych pokoleń, różnych lat i różnych wieków. Warto tutaj jeszcze dotrzeć? Tutaj przyjechać do Grodu Saskiego? Oczywiście, bardzo warto. Z tego, co widziałem, jest do 16, także jest jeszcze czas. Znakomita pogoda, aktorzy, naprawdę niesamowita dykcja. Także przyjemność dla uszu. Warto tutaj przyjechać jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tych aktorów, to no, chyba największe wrażenie robi to, o czym wspominałem o 10.30, czyli fakt, że Iwona Katarzyna Pawlak i Adam Mariański, których znamy z ekranizacji Nadniemnej z 1986 roku, znów są nad Niemnem, tutaj nad stawem w Ogrodzie Saskim. Jeżeli państwo by chcieli zobaczyć, jak to tutaj wszystko wygląda, to polecamy transmisję niezmiennie na stronie Kancelarii Prezydenta, na stronie Narodowego Centrum Kultury oraz na mediach społecznościowych i stronie internetowej Polskiego Radia, także na mediach społecznościowych programu trzeciego Polskiego Radia. Paweł Turski z Ogrodu Saskiego, bardzo dziękujemy za te relacje, a jak wspominałem, dziennikarze Trójki też mają swój mały wkład w czytanie nad Niemnem. Proszę posłuchać Piotra Firana. W życiu jednostek i narodów bywają momenty taką miarą nieszczęść napełnione, że nic już w nich więcej zmieścić się nie może. Narodowe czytanie 2023. Resting. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Extreme to jest nowość i propozycja 75. wydania listy przebojów Trójki. Gdyby Państwo chcieli się z nim zapoznać, to wystarczy odwiedzić naszą stronę lptpolskieradio.pl. Zachęcam do głosowania. A dziś w trzech stronach dźwięku w Trójce to już wszystko. Żegnam się piosenką, która jest numerem jeden w Stanach Zjednoczonych na samym szczycie Billboardu. Zach Bryant, I Remember Everything. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Beach.